कर्मणि प्रवृत्ति योग्य विधि युक्त हैं। हाँ बताएं, वो ऊपर हुआ उत्पत्ति विधि यद्वत कर्मबोध में स्थित है, आत्मज्ञान विधि इस प्रकार आत्मबोध में स्थित है, 55 में आया। और कर्माधिकार वच्च अत्र प्रवृत्तिरपि सिद्ध्यति, कर्म में अधिकार प्रवृत्ति होती, आत्मज्ञान में आत्मा मेरे दृष्टि में आत्मज्ञान विधि होगी, और अप्रवृत्त प्रवृत्तिश्च तथा अभूतार्थ बोधनम कर्मेंजर अप्रवृत्त की प्रवृत्ति, अज्ञातार्थ ज्ञापन होगा। तो उत्पत्ति विधि अधिकार विधि कर्म के समान आत्मज्ञान में संभव है, ये पूर्व पक्ष ने कही। कहने पर सिद्धांत कहता है कर्मणि प्रवृत्ति योग्य विधि युक्तौ, ऐसा पाठ है कैसा, विधि युक्तौ है, हाँ द्विवचन विधि युक्तौ द्विवचन, दो विधि उत्पत्ति विधि अधिकार विधि, विधि दीर्घ विधि युक्तौ प्रवृत्ति योग्य में विधि तो उत्पत्ति विधि अधिकार विधि युक्तौ तद अयोग्य तो आत्मज्ञान है, तदयोग्य तत्पुरुष कह लो ना, नहीं देखो देखो देखो देखो तो आप देख रहे बता है प्रवृत्ति कर्मणि प्रवृत्ति योग्य विधि युक्त तदयोग्य तो प्रवृत्ति अयोग्य, आत्मज्ञान में कोई प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति अयोग्य तो आत्मज्ञाने कथम स्याताम, वहाँ आत्मज्ञाने कोई प्रवृत्ति की योग्यता नहीं, कैसे विधि होगी उत्पत्ति विधि अधिकार विधि आशंका। एवं एवं विधि मिहे छन्ति विद्या योग्येपि वस्तुनि विधिरागवशात् केचित् तान् प्रतीदमथोच्यते। क्या कुछ अक्षर अधिक होता है क्या, विधिरागवशात् केचित् तान् प्रतीदमथोच्यते, तान् प्रतीदमुच्यते, तान् प्रति इदा मुच्यते, अथ नहीं रहेगा तो हो जाएगा, किंतु है ऐसा तान प्रतीदम तान प्रतीदम उच्यते तान प्रतीदम उच्यते हैं अथवी तान प्रति तीन हो गया दमथो, अच्छा तो ठीक हो गया, आठ हो गया तान प्रति दमथोच्यते, ठीक है तान प्रति दमथो तान प्रति दमथोच्यते तान प्रति दमथोच्यते, ठीक है तान प्रति इदम अथोच्यते, उनके प्रति कहते विधि रागवशात कोई कहते हैं विद्या योग्य भी वस्तु ने आत्मज्ञान में विधि में है चंदी, कोई कहते विधि मानते विधि में राग आसक्ति के कारण उनके प्रति कहते हैं आत्मज्ञाने विद्यानुभवग में विधि नहीं मानेंगे तो मुमुक्ष प्रवृत्ति अनुपपत्ति मुमुक्ष प्रवृत्ति नहीं होगी, तत्र विद्यो साधिका इत्यर्थ तद विद्यो साधिका प्रवृत्ति अनुपपत्ति अर्थात अनुपपत्या विधि साधन हो जाए तो अर्थापत्ति से विधि साधन सिद्ध हो जाएगी विधि साधिक तत्र विद्या विवगम हेतुअंतर में विधि मान हेतु क्या है विधि रागवशात, ये जो मानते क्यों मानते विधि रागवशात विधि में राग उत्पत्ति अधिकार तो विनियोग प्रयोग अविनाभूता भी थी ताभ भी वेदांत से संभावित भाव, उनका अभिप्राय क्या है उत्पत्ति विधि अधिकार विधि यदि मान लिया तो प्रयोग विधि विनियोग विधि भी हो जाएगा, प्रयोग विधि होता है आशुभाव और प्रभुत्व प्रयोग प्रासभाव ये प्रयोग विधि और विनियोग विधि याद नहीं हैं अंगांगी भाव थोड़ी विधि का अंग अंग विधि अंग अंग बोधक विधि हाँ अंग बोधक विधि विनियोग विधि और प्रयोग अनुष्ठान प्रासुभाव बोधक विधि प्रयोग विधि यदि उत्पत्ति अधिक अधिकार है तो प्रयोग विधि और विनियोग विधि दोनों सीधा हो जाएगी विनियोग प्रयोग अविनाभूत तो अवश्य रहेंगे यदि तवपि वेदांत संभव है प्रभुत्व अनुपपत्तिया वेदांत से विधि द्वयमिति चौद्यम समाधते पूर्व पक्ष ने विधि द्वय मानने के लिए क्या प्रमाण बताया प्रभुत्व अनुपपत्ति रूप मुमुक्षु की प्रभुत्व नहीं होगी अर्थापत्ति हो जाएगी चौद्यम उसका समाधान कर तान प्रति इदम अथ उच्यते यत्तु उत्पत्ति विधिर यद्वद इत्यादि तद्दुषयति पचपन में उत्पत्ति विधि यद्वत् कर्म बोधे व्यवस्थित आत्मज्ञान विधि तद आत्मबोधे अवतिष्ठता इसका दूसरा थी कर्म कर्मस्वरूप बोधे ही व्यापारो निश्यते विधे किंतुत्पन्न से सापेक्षा दधिकारेण संगति ही कर्म सर विधे है कर्म स्वरूप बोधे व्यापार नहीं इष्यते किंतु उत्पन्न से कर्मण सापेक्षत्वाद अधिकारण संगति उत्पत्ति कर्म विधान हुआ खाली कर्म स्वरूप बोध में व्यापार हो गया विधि का व्यापार कर्म स्वरूप बोध कर दिया इतना नहीं कर्म स्वरूप बोध होने पर किम भावे है थे आकांक्षा है क्या फल है यजे तो कह देंगे तो यागे न इष्टम भावेते किम इष्टम भावेते किम केन कथम किम इष्टम इष्ट क्या सापेक्ष है इसलिए अधिकार विधि फल संबंध बोधक विधि अधिकार विधि किंतु उत्पन्न से कर्मण सापेक्षा केन सापेक्षा तो अधिकार न संगत अधिकार के साथ संग संभव होगा केवल विधि होने मात्र से व्यापार समाप्त तो नहीं हुआ उत्पन्न से कर्म फिर सापेक्ष होने के कारण अधिकार विधि के साथ संबंध है फिर ही दस पुनर्साभ्याम अजित स्वर्ग काम पहले तो अष्ट आग्नेय अष्टाकपाल इत्यादि अलग अलग सब उत्पत्ति विधि है दस पुनर्वास में फिर फल की अपेक्षा उनसे दस पुनर्वासाभ्याम यह काम जो अधिकार के साथ संबंध होता है अट्ठावन में कर्म उत्पत्ति विधेयर न स्वरूप बोधन व्यापार हो विश्रामेति उत्पत्ति विधि के व्यापार स्वरूप बोधन में समाप्त तो नहीं होता है क्योंकि तद्बोध मात्र से अफलत्वाद कर्म स्वरूप बोध मात्र निष्फल है सर्वबोधन से क्या होगा भावना से क्या फल मात्र फल कथन चाहिए कथन तरी तद व्यापार विश्रांति उत्पत्ति विधि के व्यापार की विश्रांति कैसे होगी किंतु उत्पन्न से सापेक्ष उनसे अधिकार से संगति उत्पत्ति विधि अधिगत कर्मस्वरूप से उत्पत्ति विधेयर अधिगत कर्मस्वरूपम वो कर्मस्वरूप का फलाकांक्षत्वाद किम भावे थे फल साकांक्षा है ना नहीं फल शिरस का नियोग संगति द्वारा प्रयोग तद व्यापार समाप्ति फल शिरस का विधि संगति नियोग संगति पहले यजेत विधि हो गया याग निष्ठम भावे थे फिर स्वर्ग इष्टम स्वर्गम है दस गुना साव्याम स्वर्ग काम यजेत फल शिरस का नियोग विधि के संबंध होकर के प्रयोग में व्यापारी समाप्ति विधि का व्यापार अनुष्ठान में कैसी किसके द्वारा फल संबंध कथन के द्वारा अधिकार विधि के द्वारा फल श्रेष का विधि फल पूर्वक उत्पत्ति विधि अधिकार विधि जो उत्पत्ति विधि है वही उत्पत्ति विधि फल मिला करके उसको कहेंगे तो हो जाएगा अधिकार विधि तो फल श्रेष का नियोग विधि संबंध के द्वारा प्रयोग अनुष्ठान उसका व्यापार से समाप्ति, उत्पन्न से साकांक्ष होने के कारण सापेक्ष होने से अधिकार से संबंध। तो आत्मज्ञान भी ठीक से होगा, आत्मज्ञान से आप ही द्रष्टव्य विधि उत्पन्न से आत्मा पर द्रष्टव्य दृष्ट विधि उत्पन्न होगी आत्मज्ञान सियाद अधिकार संगति, यहाँ भी अधिकार संबंध हो इतिहास संख्या अधिकार अधिकार प्रवेशित्व न आत्मज्ञान से युज्यते यस्याधिकार संबंध स आत्मा न विधीयते। आत्मज्ञानस्य अधिकार प्रविष्टम न युज्यते, अधिकार संबंध कोई फल संबंध कहे नहीं। यस्य अधिकार संबंध स आत्मा न विधीयते, यस्य अधिकार संबंध जीवात्मा में अधिकार फल संबंध है स आत्मा न विधीयते द्रष्टव्यत्वेन, जो अधिकार संबंध जीवात्मा है सब न विधीयते द्रष्टव्यत्वेन। जो आत्मज्ञान आत्मा पर दृष्ट शुद्ध आत्मा उसमें कोई अधिकार संबंध है नहीं। न तावत विधेयत्वेन इष्टात्मज्ञानस्य अधिकार विद्यानुप्रविशित्वम्, विधेयत्वेन आत्मज्ञान इष्ट जो आत्मज्ञान उसे अधिकार विद्यानुप्रविश नहीं, अधिकार विधि का संबंध नहीं। तस्य मानादि अधीनत्वात् अपुरुषतंत्रस्य अधिकार संबंध हो गया था, वो तो आत्मज्ञान स्वयं मानादि मानादि अधीन मानादि मानादि अधीनत्वात् मान और वस्तु वस्तुतंत्र प्रमाणतंत्र है आत्मज्ञान, पुरुषतंत्र आत्मज्ञान नहीं। अपुरुषतंत्र जो पुरुषतंत्र नहीं, अपुरुषतंत्र में अधिकार संबंध नहीं होगा, पुरुषतंत्र यागादि विधि में अधिकार संबंध, आत्मज्ञान तो प्रमाण वस्तुतंत्र इसमें अधिकार संबंध नहीं। आत्मन स्वामित्वेन अधिकार संबंधात तद्वारा तज्ज्ञान से अभी संख्या संगति, आत्मा है तो स्वामी है कर्म स्वामित्वेन ऐसे कर्म स्वामी होता है, यहाँ भी ज्ञान के ज्ञाता है स्वामित्वेन अधिकार संबंध हो जाएगा अधिकार साथ। तद्वारा तज्ज्ञान से अभी आत्मा के द्वारा आत्मज्ञान का भी संबंध हो जाएगा, आत्मा है स्वामी फल भोग करने के लिए आत्मा स्वामी है, स्वामित्व न अधिकार संबंध होने से उसके द्वारा ज्ञान में भी अधिकार संबंध हो जाएगा। इति चेन्नेत्या यस्य यस्य अधिकार संबंध स आत्मा न विधीयते, जिस आत्मा का अधिकार संबंध वो आत्मा न विधीयते। यस्य आत्मा संसारी परो वा तत् संसारिनो अधिकार संबंधे भी न सविधेय, आत्मा संसारी परवा संसारी का अधिकार संबंधन अधिकार संबंधे भी तत्र संसारी नो अधिकार संबंधे भी संसारी का तो अधिकार संबंध हो जाएगा न स विधेय, संसारी आत्मा न विधेय द्रष्टव्य तो न सिद्धत्वात् नापि विधेयधि विषय द्रष्टव्यादि वाक्य से तद नापि विधेयधि विषय, जो जीवात्मा संसारी विधेय ज्ञान का विषय वह नहीं, क्यों नहीं दृष्टवादी वाक्य से तद विषयत्वात् दृष्टवादी वाक्य तद विषय का नहीं, तद विषय का जो संसारी विषय का नहीं। परस्तु न अधिकार योगी, और परमात्मा जो जिसका ज्ञान विधेय होता है न अधिकार योगी, कुतस्तद्वारा संगति तो उसके ज्ञान में स्वामी परमात्मा के आत्मा संबंध से अधिकार संबंध कैसे होगा। पूर्व पिछले ने क्या कहा, आत्मा स्वामी होने के कारण उसके द्वारा ज्ञान में अधिकार संबंध हो जाएगा, किंतु आत्मा जो शुद्ध पर जो आत्मा द्रष्टव्य विधि का विषय अधिकार योग्य नहीं है, तो स्वामी आत्मा के साथ अधिकार संबंध होता तो उसके द्वारा ज्ञान में अधिकार संबंध होता आत्मज्ञान में, आत्मा ही स्वयं अधिकार संबंध नहीं होने से आत्मा के द्वारा अधिकार संबंध आत्मज्ञान का है साथ आत्मा के द्वारा ज्ञान का अधिकार संबंध नहीं होगा। परात्मज्ञान से उत्पत्ति विधि विषयत्व इष्ट से अधिकार विद्या संबंध दृष्टांत स्पष्ट है। परमात्म ज्ञान उत्पत्ति विधित्व इष्टस्य अधिकार विधि सम परमात्मा ज्ञान उत्पत्ति विधि का विषय तो निष्ठपूर्व विषय मानता है। परमात्मा ज्ञान उत्पत्ति विधि विषय है इष्ट है वो अधिकार विधि संबंध कहते किंतु अधिकार विधि असंबंध नहीं होगा ये स्पष्ट करते ब्रीहादि ब्रीहादि विषय यद्वद यत्नेनापि निरूपितम् प्रत्यक्षं नाधिकारानु प्रवेशं प्रतिपद्यते। यद्वत् यत्नेन निरूपितं ब्रीहादि विषयं प्रत्यक्षं नाधिकारानुप्रवेशं प्रतिपद्यते। प्रत्यक्ष होता है ब्रीहादि विषय प्रत्यक्ष उनसे उसमें अधिकार अनुप्रवेश नहीं। ज्ञान के साथ ब्रीहादि अधिकार संबंधी उनसे उसका प्रत्यक्ष भी ज्ञान भी अधिकार संबंध संबंध नहीं होता है। इसी प्रकार आत्मा यदि अधिकार संबंध होता आत्मा के द्वारा आत्मज्ञान का भी अधिकार संबंध होता ब्रीहा यथा ही ब्रीहादि विषय प्रत्यक्षम ब्रीहादि को विषय करने वाले प्रत्यक्ष सुपरीक्षितम अपनी जितने परीक्षा विचार करने पर भी दस वनवास अधिकार अनुप्रवेश तो ब्रीही के साथ है किंतु ब्रीही के द्वारा ब्रीही ज्ञान का अधिकार अनुप्रवेश नहीं। ब्रीही के साथ दस वनवास का संबंध होगा किंतु ब्रीही के द्वारा ब्रीही ज्ञान का भी दस वनवास के साथ संबंध नहीं होता है। ब्रीही का प्रत्यक्ष होता है ज्ञान का ब्रीहादि विषय प्रत्यक्षम न दस पुनर्वास अधिकारी अनुप्रवेशम ब्रीहादि द्वारा प्रतिलभते। ब्रीही के साथ अधिकार संबंध होने पर भी ब्रीहादि के द्वारा उसका ज्ञान अधिकार अनुप्रवेश को प्राप्त नहीं करता है तथा आत्मज्ञानम अपि आत्मा के द्वारा अधिकार अनुप्रवेश आत्मा कर्म के स्वामी इस आत्मज्ञान भी अधिकार के साथ संबंध होगा। आत्मा फलभोक्ता फलस्वामी वो फल स्वामित्व बोधक विधि अधिकार विधि जो फलभोक्ता है वो अधिक स्वामी है तो आत्मा स्वामी है फलभोग करेगा। आत्मा यदि स्वामी हो गया तो आत्मा के द्वारा अधिकार संबंध आत्मा का हुआ आत्मा के द्वारा आत्मज्ञान का भी अधिकार संबंध हो जाए। ब्रीही के साथ अधिकार संबंध होने पर भी ब्रीही का प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ अधिकार संबंध नहीं हुआ ठीक। इसमें आत्मा स्वामी मान करके अधिकार संबंध मानने पर भी आत्मा के ज्ञान के साथ अधिकार संबंध नहीं होगा। आत्मज्ञानम अपि आत्मा द्वारा अधिकार अनुपेशनी तथा जब वेदांतेषु उत्पत्ति विधि संभव है भी यद्यपि उत्पत्ति विधि भी नहीं है आत्मा पर द्रष्टव्य उत्पत्ति विधि हो जाए तो भी आत्मा के साथ अधिकार विधि संबंध नहीं तो आत्मा के द्वारा आत्मज्ञान में मानना संभव नहीं। न अधिकार आदि विधि संभव अधिकार विधि विनियोग विधि आदि कोई विधि नहीं। अज्ञात ज्ञापन है नहीं वह पुमर्थ सिद्धिया उत्पत्ति विधि मानने से अज्ञात ज्ञापन हो गया तेन मात्र से पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा। तत्परिवर्तनाद विधि परिवर्तन से चरितार्थ ज्ञान से अभिनाभाव संप्रतिपते तो उत्पत्ति विधि है तो अधिकार विधि अधिकार विधि हो तो प्रयोग विधि और विनियोग विधि अभिनाभाव व्यापक जहाँ जहाँ उत्पत्ति विधि वहाँ में रहेंगे ऐसा नहीं है असंप्रतिपते। एक अभिनाभाव उत्पत्ति विधि अधिकार विधि व्याप्य इति नियम अभाव उत्पत्ति विधि है तो अधिकार विधि होगी उत्पत्ति अधिकार दोनों मान ले अन्य दोनों विधि हो जाएगी ऐसी व्याप्ति नहीं है अभिनाभाव से असंप्रतिपते। आत्मज्ञाने विद्याभावे भी तद उपाय विधि अनुरोधतः मुमुक्ष प्रवृत्ति के अभिप्रेत्य शाब्दे ज्ञान विधि निराकृत आत्मज्ञान वस्तुतः विधि नहीं है फिर तद उपाय विधि अनुरोधतः आत्मज्ञान में तो आत्मा पर द्रष्टव्य में ज्ञान में तो विधि ही नहीं ज्ञान विधि नहीं होने पर वह बनने पर भी ज्ञान का अनुवाद करके द्रष्टव्य कह करके उसके साधने विधि मानते श्रवणादि में एक पक्ष में तो ज्ञान में विधि नहीं होने पर भी उसका उपाय विधि अनुरोध से उपाय में विधि श्रवणादि विधि मान करके मुमुक्षु की प्रवृत्ति इसे अभी इस अभिप्राय से शाब्दे ज्ञाने विधि निराकृत। आत्मज्ञान में विधि नहीं होने पर भी आत्मज्ञान के साधन में विधि मान करके शाब्द ज्ञान में शाब्द विधि निराकरण किया गया। इदानीम अभ्यास विधि पक्ष मुताबित आत्मज्ञान में विधि नहीं किंतु आत्मज्ञान के अभ्यास में वो पहले आया था उसमें आया था कि छे हैं भाष्य में न इसमें कोई कोई विकल्प क्या था के कहाँ हैं हाँ 660 में कितने विकल्प क्या था हाँ ब्रह्मज्ञानम शाब्दम वा विधीयते ये हो गया। आज तद उत्पत्ति वा विधि तद विषय निश्चय वा उसके पहले अच्छा ब्रह्मज्ञानम शाब्दम वा विधीयते भावना रूपम वा ये शाब्द ब्रह्मज्ञान भावना रूपम वा साक्षात्कार लक्षण वा ठीक है ये तीन विकल्प क्या था कोई भावना रूप के अभी प्रसंख्यान कही कहेंगे विधि अभावी भी तद उपाय विधि हो गया साधन में इधानी अभ्यास विधि रीति पक्ष मुताबित अन्योपि अन्योप्यनुभवोपायो मनन ध्यान लक्षण सोपायो विहितोस्त्येव प्रतिपत्ति विधि विना अन्योपि मनन ध्यान लक्षण अनुभव उपाय सोपाय विहित अत्येव प्रतिपत्ति विधि बिना ज्ञान विधि के बिना ज्ञान विधि नहीं किंतु अनुभव उपाय मनन ध्यान लक्षण ज्ञान का उपाय मनन ध्यान लक्षण सोपाय विहित उपायन सह विहित सोपाय विहित मनन ध्यान लक्षण मनन ध्यान लक्षण अनुभव उपाय सोपाय विहित विहित अस्तव प्रतिपत्ति बिना अर्थात तो उसके उपाय के साथ साधन के साथ ये विहित है मनन ध्यान लक्षण अनुभव का उपाय साधन विधान किया गया साधन विधि 61 में या शाब्दी प्रतिपत्ति तद विषय विधि दूषित शाब्द ज्ञान के विधि दूषित हुआ तम बिना भी कश्चित अनुभव से उपाय अन्य भी तो अस्ति उसको छोड़कर अनुभव का उपाय कोई अन्य है मनन ध्यान अनुभव का तो साक्षात्कार उसका उपाय मनन निधिध्यासन विहित समाहित पश्येत इत्यादि शांत दांत ऊपर समाहित पश्येत विधान किया समदमादि उपाय स्वरूप मनन ध्यान लक्षण मनन ध्यान लक्षण उपाय शब्द युक्ति आमृणात्मक यावत शब्द युक्ति के आमृण मृण सुख अर्थ होता आमृण का तो क्षोभन आमृण क्या अर्थ है देखो आमृणित संज्ञा आमृण देखो आमृण शब्द मृड मृड सुख अर्थ तो है आमृण तो उसको आक्षोभन हो गया आमृण विचार बार बार उचान हाँ आमृत पर आमृत होता बार बार उचान बार बार उच्चारण अच्छा यहाँ और कोई शब्द अर्थ देखो यहाँ ख्याल उच्चारण नहीं होगा हाँ अभ्यास इत्यादि शब्द युक्ति आमृणात्मक अभ्यास अभ्यास है शब्द है हाँ क्या उन्मथन उन्मथन यथा कथित हाँ क कथित से पुनः पुनः अनुमथन करें, जो कहा गया उसके फिर अनुमथन करके विचार करके फिर बार बार कथन करना है, ये यही है माँ शब्द उत्यामेडन। शब्द में कहा गया, उत्ति के द्वारा कहा गया, उसके फिर विचार करके अनुमथन करके अर्थ को फिर बार बार कथन कहा, ये मनन है, मनन ध्यान, मनन उसका ध्यान। इति कर्तव्यता रहित कर्ण से विधान भी वैफल्यम आशंका है। इति कर्तव्यता रहित कर्ण से विधान भी, कर्ण का विधान तो करेंगे किंतु इति कर्तव्य नहीं होता विफल हो जाएगा। कुठारे ने छिंदाते थे, कुठारे ने कथम छिंदा था, यागे न इष्टम भावे थे, कहा तो याग का अंग विधान करना पड़ेगा। यागे न इष्टम भावे तो याग हो गया, कर्ण कह दिया, उसका इति कर्तव्यता कहना पड़ेगा। इति कर्तव्य रहित कर्ण विधान विफल हो जाएगा इतिहा। इसलिए यहाँ मनन ध्यान विधान क्या गया, सो उपाय, उपाय के साथ मनन ध्यान के लिए उपाय विधान क्या गया, वो होता इति कर्तव्यता। सो उपाय, उपाय क्या है, समदमादिभिर उपाय उपेतम आत्म क्या साक्षात्कार साधनम प्रसंख्यानम मननादि शब्द पश्यदिति विहितम। समदमादि उपाय, मनन करने के लिए शांति आदि होकर के समदमादि उपाय के साथ, समदमादि उपाय युक्त उपेतम आत्म साक्षात्कार साधन है प्रसंख्यानम। ये जो मनन है युत्यामृत उसके स्थान पर प्रसंख्यान शब्द का ही बार बार आवृत्ति करे, और मनन शब्द से इसको लेते हैं शब्द युत्यामृडन, युत्यामृडन मनन होता है, शब्द का ही बार बार विचार करे प्रसंख्यान उसकी आवृत्ति करे, साक्षात्कार साधना प्रसंख्यान मननादि शब्द से कहा गया। पश्येदिति वाहितम दर्शय पश्येद आत्मने आत्मान पश्येद इत्यादि वाक्य के द्वारा विहित है प्रसंख्यान, मनन शब्द से प्रसंख्यान दर्शव्य आगे कह करे मंतव्य का, तो मंतव्य मनन का विधान किया गया, करण हो गया मनन, युक्ति शब्द युक्ति अमृडन आत्म मनन, मनन ध्यान लक्षण, और इति कर्तव्यता रूप से उसका उपाय क्या समदमादि है करके आत्म साक्षात्कार का साधन ही मनन, ये इसको प्रसंख्यान भी कहते, मनन शब्द से कहा गया विधान किया गया। 61 हुआ नन पश्चिदिति साक्षात्कार विधीयते, पश्चेत जहाँ कहा गया जैसे द्रष्टव्य वो तो साक्षात्कार का विधान होता है, पश्चेत कह करके मनन का विधान कैसे होगा, प्रसंख्यान क्या कैसे होगा, तत् पश्यते तत्क्रमण विधि संबंध आत पश्यते तत्क्रमण तदर्थक से पश्यते अंत दृश्य धातु स्थिप निर्देश करके पश्यते स्थिप करके दृश्य धातु हो तत्क्रमण तदर्थक धातु के अर्थ को कर्म शब्द से कहते हैं, दृश्य धातु साक्षात्कार अर्थक साक्षात्कार कर्मक पश्यते देखे तो पश्यते तत्कर्मण तत्कर्मण पश्यते तदर्थक पश्यते तदर्थक साक्षात्कार अर्थक दृश्य धातु का विधि संबंधात विधि का संबंध हो गया पश्येत पश्यत में विधि लिंका तो है तिप विधि का संबंध पश्य धातु के दृश्य धातु के साथ दृश्य धातु क्या है साक्षात्कार अर्थक पश्यते है विधि संबंधात दृश्य धातु का विधि के साथ संबंध है जिस दृश्य धातु का अर्थ साक्षात्कार तत्कर्मण विधि तत्कर्मण अर्थात तदर्थक साक्षात्कार अर्थक दृश्य धातु के साथ विधि का संबंध होने से विधान किसके क्या गया साक्षात्कार न प्रसंख्यान प्रसंख्यान भी तो नहीं पूर्व पश्य कहता है प्रसंख्यान भी तो किंतु प्रसंख्यान वाचक शब्द नहीं देव कहाँ रहा तद्वाचक शब्द हाँ न प्रसंख्यानम तद्वाचक अभावात दृश्य धातु प्रसंख्यान वाचकता नहीं है इति आशंक्य तृतीयम कल्पम प्रसंख्यानवादि मुखेन प्रतिपादन है तृतीयम कल्प प्रसंख्यानवादि मुखेन प्रतिपादन दर्शनस्य तृतीयम कल्प पहले आया था साक्षात्कार हाँ उसमें तृतीयम कल्प प्रसंख्यानवादि मुखेन प्रतिपादन दर्शनस्य दर्शनस्य विधेयत्वात् तत्सम्बन्धोपलक्षितः प्रसंख्यानात्मकोत्रापि प्रयत्नोनुभवं प्रति। हैं क्या क्या है? हाँ, दर्शनस्या विधेयत्वात्। अच्छा, हाँ ठीक है, दर्शन क्या नहीं। अच्छा देखते हैं, क्यों ज्ञान विधेय नहीं तो ये तो सिद्धांत है, पूरा विषय तो कह सकता है दर्शन से विधेयत्वात्। देखते हैं इस 62 में दर्शन ज्ञान वादे तो प्रतिपादन है, क्योंकि तृतीय अंकल्प हम साक्षात तृतीय कल्प में क्या दे, साक्षात्कार में दे। हाँ तो सर दर्शन से विधेयता तत्सम्बंध उपलक्षित प्रसंख्यान आत्मक तभी दर्शन से उपलक्षित प्रसंख्यान, दर्शन उपलक्षित प्रसंख्यान ये प्रयत्न अनुभव के प्रति विधान किया गया। पूर्व से कहता है दर्शन उपलक्षित प्रसंख्यान विधान किया गया। इसके टीका में न तावत आत्मरूपम दर्शन विधेयम, आत्मस्वरूप दर्शन ज्ञान न विधेयम। आत्मरूप दर्शन मतलब आत्मा ब्रह्म ज्ञान सत्यम ज्ञान होने तो ब्रह्म, आत्मा स्वरूप जो ज्ञान है नित्य ज्ञान है त न विधेयम, वो तो नित्य है। आत्मरूप दर्शन न विधेयम नित्यत्वात्, तो आत्मरूप दर्शन मतलब ज्ञानात्मक जो ब्रह्म आत्मा वो नित्य स्वरूप है, वो विधेय नहीं होगा। तो आत्मा पर द्रष्टव्य जो दर्शन का विधान किया गया वो दर्शन मतलब ज्ञान, ज्ञान का अर्थ नित्य ज्ञान, विधेय नहीं। नापि तदाकार मनोवृत्तियात्मकम, वेदांति क्या कहते हैं, ज्ञान सत्यम ज्ञान अनुतम नित्य ज्ञान विधेय नहीं है नित्यत्वाद, किंतु ब्रह्म का ज्ञान विधेय। ब्रह्म का ज्ञान के तदाकार ब्रह्माकार मनोवृत्ति, ब्रह्माकार जो मनोवृत्ति है ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म सुख स्वरूप है, सुख का ज्ञान विधेय क्या, वो तो फल है, सुख ज्ञान फल है ना। सुख ज्ञान के उद्देश्य कुछ विधान करो, सुख ज्ञान सुख अनुभव फल रूप है, वो विधेय कैसे होगा, कहीं सुख विधेय होता है, स्वर्ग आदि सुख को अनुवाद करके उसका साधन विधेय होता है। ब्रह्म है विज्ञान आनंद ब्रह्म, आनंद रूप का जो साक्षात्कार मनोवृत्ति है, वेदांति कहते हैं ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति विधेय, ब्रह्म ज्ञान विधेय, किंतु ब्रह्म ज्ञान तो सुख ज्ञान, ब्रह्म सुख स्वरूप है उसका ज्ञान हो गया फल रूप हुआ, फल रूप होने के विधेय नहीं। पूर्व विषय कहता है ना भी तदाकार मनोवृत्ति आत्मकम, तदा ब्रह्माकार मनोवृत्ति आत्मक विधेयम इत न, क्योंकि जो मनोवृत्ति आत्मक ज्ञान कहते तो साक्षात्कार रूप है ना, किसका साक्षात्कार, ब्रह्म का, ब्रह्म सुख स्वरूप है, सुख साक्षात्कार है ना, तो सुख साक्षात्कार सुखानुभव हुआ, सुखानुभव फल है विधेय नहीं होगा, विधेय नहीं होगा। पूरा विषय कहता है ना भी तदाकार मनोवृत्तियात्मक सुख्या मनोवृत्तियात्मकम विधेय में सुख साक्षात्कार फलत्वाद, अतो अस्य अविधेयत्वाद, इसलिए दर्शन से अविधेयत्वात्। ठीक है, दर्शन में नित्य विधेय नहीं, मनोवृत्तियात्मक विधेय नहीं, दर्शन से अविधेयत्वात्। इतने छोड़ा है तो अविग्रह अवग्रह कैसे होगा है, मिला करके अवग्रह कर देने से। हाँ दर्शन से अविधेय, अच्छा दर्शन से हो जाएगा ना, दर्शन से अविधेयत्वात्। तो फिर क्या होगा, पूर्व पक्षी क्या कहता है, दर्शन उपलक्षित प्रसंख्यान, दर्शन उपलक्षित प्रसंख्यान विधेय, दर्शन से दर्शन तो विधेय नहीं हो सकता है साक्षात्कार, इसे दर्शन जो आत्मा भय द्रष्टव्य विधान किया, दर्शन उपलक्षित प्रसंख्यान, दर्शन से उपलक्षित प्रसंख्यान विधेय, अत्र प्रयत्न अनुभव प्रति प्रयत्न। हाँ ठीक है, मैं अतो अस्य अविधेयता तेन साध्य साधन लक्षण संबंधाद उपलक्षित, तेन साध्य साधन लक्षण संबंधाद दर्शन है साध्य, उसका साधन वर्षित प्रसंख्यान आख्य यत्न, प्रसन्न प्रसंख्यान यत्न उपाय, साध्य साधन से उपलक्षित प्रसंख्यान आख्य यत्न साक्षात्कार प्रति उपायत्वेन उपायत्व न प्रसंख्यान विधान किया गया साक्षात्कार का साधन इतत्रापि प्रज्ञाम कुर्वित इतिवत विधीयते। प्रज्ञाम कुर्वित में जैसे ज्ञान के लिए प्रज्ञा का विशेषण किया, बार बार अभ्यास करे, प्रसंख्यानात्मक का विधान किया गया, अनुभवम प्रति विहित इति संबंध। इसलिए यहाँ अनुभवम प्रति प्रयत्न विहित प्रसंख्यान हो गया, ज्ञान उपलक्षित प्रसंख्यान। 62 में सोपायम इति उत्तम, सोपाय इति उत्तम विनती, सोपाय विहित मनन ध्यान लक्षण प्रयत्न सोपाय विहित, सोपाय समाधि कहा था, इस विनती समाधि समाध्यंगान्वितः सर्व मात्मेति स्तुति भूषण मननाद्यर्थवत्वाय पश्येदिति विधीयते। मननादि अंगानी प्रसंख्यानात्मक विधीयते साक्षात्कार, मननादि अंगानी और सर्वम आत्मेति स्तुतिभूषण, सर्वमिदम खल इदम ब्रह्म सर्वइदम सर्वमिद आत्मा, ये स्तुति आत्मा की स्तुति, स्तुति भूषणम यस्य अर्थवाद वाक्य हो गया। सर्वात्मेति स्तुतिभूषण समाधि अंगान्वित होकर के मननादि अर्थवत्वाय पश्यति विधीयते। अर्थ सार्थ क्या है, पश्यदिति मननादि, मननादि अर्थवत्वाय पश्यदिति विधीयते। विधीयते सोपाय मनन ध्यान लक्षण, तो मननादि नाम अर्थवत सार्थ क्या है, मननादि सार्थ क्या है, मननादि से साक्षात्कार होगा। पश्यदिति विधीयते, पश्यदि अग्रे से ज्ञान का उपाय मननादि का विधान किया गया और उसमें अर्थवाद हो जाएगा। सर्वम इदम सर्वमेदम आत्मा स्तुति भूषण यस्य, स्तुति आदि के साथ स्तुति के द्वारा अर्थवाद वाक्य से 62 में नहीं 63 प्रयत्न विषय। अच्छा यहाँ जो ये आया, ये जो है ना 63 मननादि अर्थ प्रसिद्धि विधीयते, विधीयते कह प्रयत्न, प्रयत्न विधेयते आत्मेति स्तुतिभूषण प्रयत्न समाधि अंगान्वित, समाधि अंग से अन्वित कौन होगा, प्रयत्न पूरे श्लोक में है ना, प्रसंख्यानात्मक अत्रापि प्रयत्नो अनुभवं प्रति विधीयते, प्रसंख्यानात्मक प्रयत्न विधीयते, प्रयत्न विधीयते, प्रयत्न हो गया विशेष हो गया। यद विधीयते तस्तुयते इति न्यायम सूचयति, जिसका विधान करते उसकी स्तुति होती है, तो यहाँ भी विधान किया गया सर्वम आत्मेति, इदम सर्वमेदय नहीं, इदम सर्वमेदय आत्मा इति मुख्यम अधिक्षादि विरोधात् अतस्तादृश स्तुतिमत्वात् उत्तयत्न दर्शनादिवद विधिमर्हति। नहीं इदम सर्वमेदय आत्मा इति मुख्यम, इदम सर्वमेदय आत्मा, ये सब कुछ आत्मा है, ये मुख्य अर्थ नहीं होगा। इदम सर्वमेदयम आत्मा मुख्य है क्या, वेदांत में भी सामानाधिकरण जो मानते हैं मुख्य सामानाधिकरण नहीं मानते, तो पूर्व विषय कहता है मुख्य नहीं है, अधिक्षादि विरुद्ध है। अतः तादृश स्तुतिमत्वाद, इसलिए ये सब कुछ आत्मा कह करे इसकी स्तुति की गई। उक्तयत्न हो जो उक्तयत्न का प्रयत्न, उक्तयत्न दर्शनादिवत विधि अर्हति, दर्शादिवत दर्श पुनर्वास का जैसे विधान किया गया, ऐसे यत्न जिस यत्न को प्रसंख्यान शब्द से कहा यत्न विधि मरति, विधि के योग्य मंतव्यादि वाक्य मननादि विधानात पूर्व सिद्धांति कहता है आत्मा पर दर्श होकर मंतव्य का निधिधासित मंतव्यादि वाक्य मनन निधिधासन का विधान है। किमत्र विधिना पश्यता के विधि से क्या जरूरत, इतिहासंख्या मननाद्य अर्थवत्वाय पश्यती विधीयते, मननादि अर्थ मननादि सार्थक के लिए ये प्रयत्न प्रसंख्यानात्मक प्रयत्न विधेय प्रयत्न, तभी मननादि सार्थक होगा। मनन करेंगे तो मनन आत्मक तो ध्यान मनन ध्यान आत्मक प्रसंख्यान पहले क्या था ना, मनन ध्यान लक्षण विधीयते, प्रसंख्यान उसको क्या प्रसंख्यान आत्मकोत्तर प्रयत्न विधेयत्व अविधेयत्वाद ज्ञान उपलक्षित प्रसंख्यान आत्मक प्रयत्न। तो प्रसंख्यान आत्मक प्रयत्न ही विधान किया गया, वो प्रयत्न हो गया प्रश्न कौन है मनन ध्यान लक्षण। तो मनन जो विधान किया गया मंतव्य, तो मनन का मननादि अर्थवत्वाय, मननादि अर्थवत्ता पश्चेद यदि विधेयते, अच्छा मन पश्चेद के द्वारा, पश्चेद के द्वारा ज्ञान उपलक्षित प्रसंख्यान का विधान, तभी मनन का भी सार्थक होगा। द्रष्टव्य कह करके फिर मंतव्य न कहा गया, तो मननादि का जो विधान किया गया वो सार्थक तभी होगा पश्चेत के द्वारा दर्शन उपलक्षित प्रसंख्यान का विधि मानेगी। अब प्रसंख्यान मननाद्यात्मक, तो वही जो सिद्धांत के उसके विरुद्ध में क्या शंका हुई, मंतव्य आदि वाक्य के द्वारा मनन विधान कर दिया तो पश्चेत क्या के द्वारा उसका क्यों विधान करेंगे। मंतव्य वाक्य के द्वारा मनन विधान हुआ, पूर्व जी कहता पश्चेत किसके द्वारा ज्ञान विधेय नहीं होगा, ज्ञान से उपलक्षित प्रसंख्यानात्मक जो कि मनन ध्यान सब रूप वो विधान किया गया। तो मंतव्य के द्वारा विधान हो गया तो क्यों विधान होगा, तो ही मंत्र मंतव्य आदि के द्वारा मननादि सार्थक के लिए पश्चेत के द्वारा भी दर्शन उपलक्षित प्रसंख्यान विधेय है। पूर्व जी कहता है मननादि अर्थवत्वाय पश्चेदिति विधेयते, न ही मैत्री ब्राह्मणे तद विधि, कहते मैत्री ब्राह्मणे मननादि की विधि नहीं है। क्यों नहीं, तस्य वस्तु परत्वात्, वो तो वस्तु परक है, वस्तु बोधन करने के लिए विधि परक नहीं, सिद्धांत ही मानता है विधि परक नहीं, वधु विधि पर मानेंगे तो वस्तु बोधन नहीं होगा, वस्तु पर होता है विधि परक नहीं होगा। तो मैत्री ब्राह्मण में वस्तु परत्व होने से विधि पर विधि नहीं, मनन विधि नहीं है। न चे वाक्य भेद है न विधि, वाक्य भेद मानेंगे तो दर्शन विधि और मनन विधि मानेंगे तो वाक्य ही का संभव है तदयुगा। न च अभिहित तो मननादि फलवत्, मननादि यदि विहित तो नहीं होगा व्यर्थ हो जाएगा, अभिहित तो मननादि फलवत्त न, इसलिए मननादि का विधान मानना पड़ेगा, नहीं तो उसका कोई फल नहीं। तो मननादि सार्थक तभी होगा उसकी विधि मानेंगे, कहाँ विधि मानेंगे, मैत्री ब्राह्मण नहीं होगा तो ज्ञान परक हो गया, तो अब पश्चेत के द्वारा वो मनन का विधान, पश्चेत में ज्ञान का विधान, ज्ञान से उपलक्षित प्रसंख्यान का विधान करेंगे, तभी मनन जो कहा गया वो मनन वो सार्थक होगा। मनन जो कहा गया मनन अभिहित है, विहित नहीं किसी में मैत्री ब्राह्मण में, मनन का अनुवाद होगा, मनन जो कहा गया मैत्री ब्राह्मण वस्तु पर होने से मननादि भीत नहीं। तो मननादि भीत कहाँ होगा, पश्चेत इस वाक्य के द्वारा विधि का संबंध दृष्टि धातु के साथ, ज्ञान विधेय नहीं होगा तो ज्ञान उपलक्षित प्रसंख्यान भीत है। तो आत्मने आत्मान पश्चेत इत्यादि अलग है, द्रष्टव्य में तो है किंतु हाँ यदि विधि वाक्य पर हुआ तो पश्चेत अलग वाक्य होगा। बाकी के समय तय न चाहिए तो मनना पड़ेगा, अत तत्फलवत्वार्थम अत्र विधि, मननादि फल सार्थक के लिए यहाँ पश्चेदि के द्वारा विधि है। अस्तु वा तत्र उत्पत्ति विधि, तत्र उत्पत्ति विधि मैत्री ब्राह्मणे मनन की उत्पत्ति विधि हो, तथापि अधिकार विधि रत्र इति मत्वा, यदि मैत्री ब्राह्मण में मनन की विधि मानेंगे तो यहाँ पश्चेत इति वाक्य में अलग उत्पत्ति विधि मानेंगे, अधिकार विधि मानेंगे इति मत्वा पश्चेत इत्यत्र प्रकृति अर्थ दर्शन उपलक्षितम प्रसंख्यानम, दर्शन में दृष्टि धातु है प्रकृति, प्रकृति अर्थ हो गया दर्शन, दर्शन से उपलक्षित प्रसंख्यानम, प्रसंख्यान प्रसंख्यान विधीयते, विधीयते के नाम प्रत्ययन प्रत्येन यजेत यज धातु का अर्थ धातु अर्थ याग विधीयते के न लिंग के द्वारा ईश्वर प्रसंख्यान हो गया प्रकृति अर्थ दर्शन दृश्य धातु उसे उपलक्षित प्रसंख्यान क्योंकि दर्शन का विधान नहीं होगा तदर पीछे प्रसंख्यान विधान किया जाएगा प्रत्येन ती प्रत्यय के द्वारा लिंग लिंग के द्वारा इत निगमयति पश्यदिति पश्यदिति विधीयते नानेन प्रसंख्यान विधातुं शक्यमिति सिद्धांति शंका करता है पश्यति के द्वारा प्रसंख्यान विधातुं न शक्यमिति संकते लक्षणत्वं विशेषणत्वं अभी इसको उपलक्षण प्रसंख्यान विधीयते कहते हो इधर कहते दर्शन उपलक्षित प्रसंख्यान दर्शन उपलक्षित प्रसंख्यान कहते दर्शन अभी उपलक्षण होगा या विधान होगा विधि पश्चित में ती प्रतिगता विधि पश्चित दृश्य धातु दृश्य धातु का अर्थ ऊपर आप कह तो ज्ञान उपलक्षित प्रसंख्यान तो ज्ञान क्या हो गया प्रसंख्यान का उपलक्षण हुआ उपलक्षण होगा उपलक्षण होगा या उपलक्षण विशेषण तो विधियमान नहीं होगा तो विधियमान भी कहते हो और उपलक्षण भी कहते हो इसके लिए विचार अभी पहले नान न प्रसंख्यान विधातुं शक्यम प्रसंख्यान विधेयन सिद्धांति कहता पश्येद देखो पश्येदिति प्रयत्नश्चेत फलम स्यादर्शनं तदा लक्षण न प्रयत्नस्य लक्षणं चेत कथं फलम् पश्यदिति प्रयत्नश्चेत पश्यत कह करके यदि प्रयत्न विधीयमान प्रयत्न है फलम स्याद दर्शन तथा तथा फलम किम पश्यत से प्रयत्न विधीयमान हुआ तो फल क्या होगा दर्शन फलम स्याद दर्शनम तथा दर्शनम फलम तथा दर्शनम फलम स्याद पश्यत के द्वारा विधीयमान प्रयत्न यदि है तो उसका फल क्या होगा दर्शनम यदि दर्शन हो गया फल हुआ लक्षण न प्रयत्न से आप क्या कहते हो लक्षण का उपलक्षण दर्शन उपलक्षित प्रयत्न कहते हो यदि दर्शन फल हो गया तो प्रयत्न का लक्षण उपलक्षण नहीं बनेगा दर्शन उपलक्षित प्रयत्न विधान करना चाहते हो दर्शन तो फल हो गया तो फल उपलक्षित प्रयत्न विधान तो फल विशेषण उपलक्षण उपलक्षण होगा तो दिया लक्षण तो कहते विशेषण तो जो लक्षण होगा तो विशेषण हो जाएगा तो प्रयत्न का लक्षण नहीं होगा दर्शन क्योंकि दर्शन से उपलक्षित प्रयत्न विधेय तो प्रयत्न का विशेषण उपलक्षणत्व लक्षणत्व अथवा विशेषणत्व प्रयत्न का नहीं बनेगा कौन दर्शन लक्षण चेत यदि विशेषण होगा विधेयमान का विशेषण होगा तो कथम फलम लक्षण का उपलक्षण यदि विशेषण होगा तो फल कैसे होगा क्योंकि विधेयमान जो विशेषण और विधेय कोटि में आ जाएगा विधेयमान प्रयत्न वो फल कैसे होगा फल विधेयमान नहीं होता है विधेयमान नहीं होता है विधेयमान होता है दर्शन प्रयत्न यदि विधेयमान फल होगा दर्शन दर्शन यदि फल हो गया वो विधेयमान प्रयत्न का विशेषण नहीं होगा 64 में प्रयत्न यदि यदि अत्र प्रयत् प्रसंख्यानात्मा यत्न दर्शन उद्देश्य विधीयते प्रसंख्यान नामक यत्न दर्शन को उद्देश्य कर विधान किया गया तथा दर्शन विधेयमान यत्न साध्यता तो फलम क्या तो दर्शन ज्ञान क्या होगा विधेयमान क्या है प्रयत्न विधेयमान यत्न साध्य हो गया दर्शन विधेयमान का प्रसंख्यानात्मक प्रयत्न प्रयत्न साध्य हो गया दर्शन यत्न साध्यत्वाद तत्फलम सैद यत्न से फलम से तत्फल प्रयत्न का फल होगा क्या फल होगा दर्शन न तो तस्य विशेषणत्वेन लक्षणम तस्य प्रयत्न से तस्य का प्रयत्न से विशेषणत्वेन प्रयत्न का विशेषण होकर के लक्षण कैसे बन गया? दर्शन, दर्शन फल हो गया, प्रयत्न का फल हो गया दर्शन। तस्य प्रयत्न से विशेषणत्वेन लक्षण, प्रयत्न का विशेषण होकर के उपलक्षण बनेगा दर्शन, नहीं बनेगा? विद्यमान प्रयत्न का विशेषण होकर के उपलक्षण नहीं बनेगा लक्षण असिद्धत्वाद, क्योंकि भी दर्शन तो फल होगा, अभी सिद्ध नहीं। प्रयत्न का विशेषण होगा कैसे होगा? विद्यमान होगा। सिद्ध सेव तद्भावात्, सिद्ध सेव विद्यमान, सिद्ध सेव तद्भावात् विशेषणत्वाद, सिद्ध सेव विशेषणता तद्भावात्। दर्शन से यत्न लक्षण थे सिद्धता, दर्शन यदि यत्न का लक्षण होगा सिद्ध होगा, यदि सिद्ध होगा तत्फलता सिद्धि। ये दर्शन उसका लक्षण होकर विशेषण होकर के यत्न का लक्षण मानेंगे, सिद्ध मानेंगे, तो फिर दर्शन प्रयत्न का फल नहीं होगा, फलता सिद्धि। अतः तसे विद्ययत्न फलत्वम, विद्ययत्न का फल भी कहना, अविद्ययत्न का विशेषण भी कहना, तलक्षण अयुक्तमिति प्रसंख्यान विधिरत्र नावकाशवान सिद्धांति कहता है। प्रसंख्यान विधि क्या है यहाँ? अवकाश नहीं। सिद्ध सेव तद्भावात् कहते, सिद्ध सेव उपलक्षणात् लक्षणत्वात् विशेषणत्वात्, सिद्ध सेव तद्भाव, तद्भाव कहत उपलक्षणत्वात्। काकव देवता से सिद्ध ही उपलक्षण होता है, लक्षण होता है विशेषण। प्रसंख्यानवादी सिद्धांत ने शंका की, इसके ऊपर प्रसंख्यानवादी कहेगा ओम।